हिड़ने पहाड़ की सानी देखी जन्ने मन छाड़ो आँखाहरूले नानी आँखाहरूले नानी मन बिताके सके था मोहनी था बोले जाने ना है बुझे ना है प्रीति को पहले प्रीति को मिठो पथेरी मा प्रीति अँधेरीमा रङ राम्रो गुरा समास चमेलीमा पानी मिठो पथेरी मा प्रीति अँधेरीमा रङ बास पानी प्रीति तिम्रै दोबनैमा मनभित्र छके छ मोहनी छ बोली जाने न बुझना है प्रीति को पहले प्रीति को पहले बादल मना जीने पहाड़ की सानी देखी जन्ने मन छाड़ो आँखाहरूले नानी आँखाहरूले नानी आँखाहरूले नानी आँखाहरूले नानी।